Zes uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Vier astronauten zijn na een verblijf van ruim 5 maanden in het International Space Station teruggekeerd op aarde. De 2 Amerikanen, een Rus en een Japanner, keerden terug met een aangevoerde Crew Dragon-capsule van SpaceX. Dat was nodig omdat de Soyuz-capsule, bij het ISS dient die als reddingscapsule, kampte met lekkage. In Peru zijn de afgelopen dagen zeker 6 doden gevallen door zware regenval en overstromingen. De Peruaanse overheid heeft voor meerdere kustregio's de noodtoestand afgekondigd vanwege de tropische storm Yaku. De Peruaanse minister van Onderwijs heeft de start van het schooljaar in hoofdstad Lima uitgesteld. De bewoners van een appartementencomplex in het Friese Oosterwolde kunnen voorlopig niet naar huis na de explosie gisteren. Dat meldt de veiligheidsregio Friesland. Gisteren raakte een persoon gewond bij de explosie, vermoedelijk een gasexplosie. De bewoners van het complex, zo'n 20 in totaal, zijn geëvacueerd. Nagenoeg alle demonstranten die zijn opgepakt bij de betoging van klimaatactivisten op een deel van de A12 in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Van de 700 aangehouden betogers zitten er nog 3 vast, zei de Haagse politiechef. De politie maakte gisteren een einde aan de demonstratie nadat betogers urenlang de snelweg hadden geblokkeerd. De gemeente had dat verboden. NOS sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers zou na een korte affaire met een stagiaire de vrouw een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Het weer. In het noorden vriest het. De bewolking neemt in het hele land toe en de temperatuur loopt op. Begin van de ochtend in het zuiden regen, later overal regen. In het noorden kan dat ook natte sneeuw zijn. 'S Middags wordt het droog, 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om 1 persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Stem 15 maart, CDA. Minder ik, meer wij. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Vandaag in Mediastorm. En weer is er een instituut in opspraak. Welkom in de harde mensenwereld. Deze keer is het Studio Sport. Een hoer is misschien wat hard, maar oké. En weer kwam men pas naar buiten onder druk van een ander medium. De Volkskrant. Mediastorm, vandaag om 17:30 bij Human. Op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar dit programma. Mijn naam is Eva Koreman. En dit zeg ik allemaal van boven. Een lauwe cappuccino. Op zaterdag hoor je mijn collega Terry Tops, die je met tips van de VPRO-redactie door het culturele aanbod loodst. En op zondag doe ik dat met een gast. En vandaag is dat schrijver, dichter, journalist Vrouwtje Tuinman, die op dit moment te zien is met de voorstelling op het gebied van poëzie en muziek Stop de Tijd. En in die voorstelling zit de zin: slapen als de wereld wakker is, dat is mij nooit gelukt. En in aanloop naar dit samen zijn, Vrouwtje, hebben we heel veel heen en weer gemaild. Jij zat nogal met het tijdstip in je maag. Wat is jouw relatie met slaap? Nou, best een lastige. Ik kan inderdaad heel slecht slapen op commando vooral. En het om 6 uur op de radio moeten zitten is voor mij wel een commando. Niet omdat ik geen ochtendmens ben, want ik ben wel een ochtendmens. Maar ja, het zorgt er dan eigenlijk voor dat ik de hele dag ervoor al bezig ben met... ik moet wel op tijd slapen. Nou ja, en zoals bij heel veel mensen lukt dat dan niet. Maar het is nu wel gelukt. Ja, ik heb gesmokkeld met een halve slaappil. Oh, wat goed. Nou, dat vind ik wel een eer dat je de slaappil hebt ingezet. Ik kan me ook voorstellen dat je dat niet, dat je dat niet om de dag doet. Nee, want ik wil namelijk wel dat ze blijven werken. Ja, nee, precies. Voor de mensen die jou niet kennen, jij bent in 1974 geboren in Den Bosch. Je woont nu in Utrecht. Je bent een beroemde Utrechtse. Wauw, die kende ik nog niet, ja. Nou ja, je hebt toch ook de CCS Kronenprijs gewonnen? Ik heb inderdaad, vorig jaar heeft de stad mij bekroond, ja. Ja, voor nou, inderdaad, dan mag je het wel zeggen. Zeker, voor je rijke oeuvre. Ja. Je hebt vele dichtbundels uitgebracht, 4 romans, waaronder jouw debuutroman Grote 8. Laatste wapenfeit op romangebied is Tijdelijk Verblijf. Je won ook de Halewijnprijs, de Grote Poëzieprijs. Je bracht ook werk uit van jouw overleden partner F. Starik. Ook een beroemd kunstenaar en dichter. Ja. Net als jij. Onder andere stadsdichter van Amsterdam. En ik dacht, voordat we in de voorstelling Stop de Tijd duiken en in jouw werk, zou je misschien iets voor willen dragen? Ja. En ik heb mijn bundels in de auto laten liggen. Oh, echt waar? Ja, dat besef ik nu. Dus het wordt wel heel spontaan. Nou, wat zou kunnen, want ik ben natuurlijk ook gedoken in jouw werk, vrouwtje. Het is echt 's ochtends vroeg. Dit. Ja, nee, maar dit hoort er allemaal bij. Dit is het leven en dit is ook live radio. Ik wilde zeggen live radio, maar dat komt ook omdat een van de bundels heet Lijfrente. Wilde je toevallig iets voordragen uit Lijfrente? Ja hoor. Ja? Ik voel me ook heel decadent nu, want we zijn nu sinds begin december met Stop de Tijd op tournee. En ik ben al heel snel, en dat slaat helemaal nergens op, want zo vaak is het nou ook weer niet. Maar ik ben heel erg snel in het stadium beland met... dit is vrijdag, dus dit moet Bussum zijn. En ook dat als het niet in de auto ligt, dan heb ik het niet bij me. Maar ik heb gewoon een achterbak en daar zit ons halve decor in. En ook al mijn boeken en dit of dat. En daar zou ik dan nu even heen willen lopen, maar dat gaat niet. Er is iets te veel beveiliging voor hier. Dat gaat niet. Dit Fort Radio 1 is goed dichtgetimmerd. Ik overhandig jou mijn telefoon, waarop ik de bundel Lijfrente heb staan. Je kan ook zien waar ik gisteravond... Je bent gebleven bij het laatste gedicht van de bundel en dat zit ook in de voorstelling. Nou. Wat een toeval. Wat een toeval. Ik geef jou het podium, vrouwtje Tuinman. Gras. Aan de andere zijde is het groener. Op het ene veld staan de mensen die niet meer willen. Een tuin verderop, degenen die nog jaren vooruit kunnen, waren het niet dat hun ziekte, er valt niets te ruilen. Een speciaal vak is er voor wie over datum is en dat weet. Daar toppen ze de sprietjes tot de uitputting erop volgt, alleen niet bij het gazon. Dat groeit terug. Altijd aan die diezelfde te groene kant. Ik sta aan de rand van wat eigenlijk meer mos is dan gras. Mijn perk zit vol kuilen en oud blad. Maar ook wonen er mollen in en wormen. Er springen padden. 'S Avonds landen er libelles. Ik neem een stap. Wauw. Dit, ik vind het echt fantastisch dat, nou uitgerekend, dat ik hier was gebleven en dat dit ook in de voorstelling zit, Stop de Tijd. Ja. En het geeft ook heel erg weer tussen welke emoties je heen en weer wordt geslingerd. Althans, ik ook als je de bundel leest. Omdat voor mij, ook al heb ik wel verlies gekend in mijn leven, is de dood van een partner, zeg maar dat is iets conceptueels. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel praktische zaken aan. Ja, ja. En hoe je dat beschrijft, dat is prachtig en heel confronterend. Dank je wel. En leerzaam ook voor, nou ja, als je iemand in je leven hebt wiens partner overlijdt, van waar iemand doorheen gaat. Van inderdaad, ga je de kleding nog dragen die je hebt gedragen op een uitvaart? Ga je die wassen? Was je de kleding van je partner? Ja. Ja. En al de administratieve ellende heb ik ook van me afgeschreven. Met alle nabestaande desks waar je mee te maken krijgt. Het is een hele industrie, hè? En een hele verwarrende industrie. En er ging een wereld voor me open waarvan ik blij ben dat die ook weer dicht is. Nou, dus zou je daar ook nog een boek als in een handleiding over kunnen schrijven? Dat boek is er wel. Ik kreeg zelf van onze uitvaartbegeleider de variant voor niet samenwonende, maar wel een relatie hebbende. En, en zo hebben ze voor allerlei situaties hebben ze wel een handleidingtje, hoor. Met gewoon checklist van dit ga je tegenkomen en dan gaan ze dit tegen je zeggen en dan moet je niet op letten. Heb je daar een concreet voorbeeld van? Nou ja, het zijn meer alle dingen die je bijvoorbeeld klaar moet hebben liggen als je met de bank gaat bellen van ja, maar meneer is dood. En het stomme is, zelfs bij nabestaande desks kom je heel vaak in de valkuil terecht dat ze op een gegeven moment iets van je willen wat niet meer kan. Bijvoorbeeld een handtekening onder iets. En dat je dan moet zeggen, ja, maar dat kan dus niet, hè? Want hij is dood. Nou ja, en om die valkuilen enigszins te tackelen voordat je het je overkomt, daar zijn wel boekjes voor, gelukkig. Jouw werk kenmerkt zich door de dood al ver voordat jouw partner overleed. Maar dat geldt ook voor het werk van jouw partner, F. Starik. Dood is altijd een groot thema geweest in jullie leven. Ja. Hij had zijn eigen uitvaart goed voorbereid. Ja. Maar de rest ook? Ja. Nee, de rest helemaal niet. Nee, ik heb de maximale tijd genomen om zijn huis uit te ruimen. Samen met zijn zoon. En dat was 2,5 maand. En dat was ook wel echt nodig, ja. Ja, Frank leefde, ja, zoals hij zelf noemde, leven als museum. Maar ook leven in een museum. Dus elke keer als je een wandje met stapels, boeken en dozen en kunstwerken had weggehaald, dan zat er weer een laag achter. En daar weer een laag achter. Het is ook heel therapeutisch, hoor. Als je dat erin wil zien. En dat wilden wij wel. Ja. Ben je nog achter dingen gekomen die je niet wist? Nee. Nee. Nou, nee. Nee, hoogstens op het niveau van dat je paddo's uit 1992 vond. Dat soort dingen. Maar nee, maar ik geloof dat we elkaar wel echt heel erg goed kenden. Ja, ik heb wel ontzettend veel gelachen. En dat deden wij ook heel veel in onze relatie. Maar je leert dan lijntjes kennen van ruim voordat je er zelf bij was. En gebeurtenissen kom je tegen die je heel goed begrijpt, maar waar je niet bij was. Dus in die zin heb ik wel dingen leren kennen. Ja, dat hij al toen hij 17 was practical jokes uithaalde met taal. Door bijvoorbeeld een huis-aan-huis folder te maken over een niet bestaand laxeermiddel. En dan vervolgens 2 weken later boze brieven te schrijven namens de ontvangers in de lokale krant. En dat dan ook in de krant kwam. En dat hij zo'n bewegend kunstwerk al aan het creëren was in zijn late tienertijd. Dat wist ik niet. Ik wist wel dat hij zo was, maar ik wist niet dat dit bestond. En dat is dan wel heel leuk om tegen te komen. En zo 100.000 dingen. Wat een prachtige toewijding. Ja. Ja. Ja, maar van hem en ook van mij, inderdaad. Maar dat hoort erbij. Dat past bij elkaar. De voorstelling Stop de Tijd zit een heel hoog tempo in. Weinig pauze. Jouw werk en het werk van F. Starik dat je ook voordraagt. En de muziek wisselt zich in een heel hoog tempo af. Ja. Er zit verrassing in, ook in de vorm van sport. Ja, zeker. Die zie je ook echt totaal. Bandleider Martin Fonsen houdt nogal van voetbal. Voetbalt zelf vandaag ook, want het sneeuwt niet zo hard. En brengt mij de hele tour al dingen bij over voetbal, ja. Ja, dus je gaat er ook als een rijker mens uit? Zeker, ja. Maar hoe is het om al die avonden op het podium te staan en in die emotie te gaan van het voordragen van het werk van je geliefde die er niet meer is? Ja, er zit van hem maar één tekst in, hè? En dat is een lied, Hommel. Dus dat hoef ik nog niet eens te zingen, gelukkig ook. Gelukkig voor alle partijen, dat ik dat niet hoef. En dat is vooral heel erg rijk. De eerste of de tweede keer dat we daar een echt optreden van hadden, dacht ik, jeetje, jouw gedicht waarvan je niet wist dat het een boek zou halen. Je hoopte het, want je was dat af aan het maken, maar je wist het niet. Is nu gewoon iets totaal anders geworden. Een op zichzelf staand lied, een heel vrolijk lied ook nog. Met als slotregel: in het gedicht loop je goed af. Wat heel erg gaat over, ja, over het schrijverschap. Waarin je ervoor kunt kiezen de dingen goed of slecht af te laten lopen. En nee, dat is vooral heel erg motiverend eigenlijk. Ik vertel inderdaad ook heel veel in de voorstelling over mijn eigen rouw. Maar er zit natuurlijk al het filter doorheen dat ik niet alles heb opgeschreven. En dat ik ook niet alles wat ik heb opgeschreven heb geopenbaard. Dus zo is het ook wel weer. Maar soms, ja, soms. Ik probeer niet in een routine te vallen. Wat ons allemaal, we werken met het Matangi Quartet momenteel. En met Margriet Sjoerdsma, die zingt. En Martin Fonsen, de componist. En wat ons allemaal opvalt tot nu toe, is dat iedere avond we weer dingen bij elkaar horen die we nog niet hadden opgemerkt. Terwijl ze er de hele tijd moeten zijn. Dat kan niet anders. Want we hebben namelijk gewoon een strak programma in elkaar gezet. En ja, dat vind ik voor mij wel een voorwaarde om een voorstelling te spelen. Dat het iedere keer toch weer ook voor jezelf leerzaam is. En anders. En soms is dat wat emotioneler, inderdaad. En soms niet. Ja, afgelopen zaterdag. Er zit een stuk in waarin ik de melodica van Frank bespeel. Dat is zo'n, voor de niet-kenner, dat is zo'n toetsinstrument waar je op blaast. En ik had dat ding nou al een paar jaar liggen, want ik had dat geërfd onder veel andere spullen. En ik wist al die tijd wel, ik moet daar een keer iets mee gaan doen. En dat is dus in deze voorstelling geworden. Terwijl ik speel natuurlijk helemaal geen melodica in het normale leven. En zoals afgelopen vrijdag speelden we in Zwolle. En toen vond ik het ineens toch wel ontroerend. En dan heb ik er ook voor het eerst, heb ik erbij gezegd, het is volgende week 5 jaar geleden dat hij overleed. En dat heb ik me laten ontvallen. Maar dat is dan voor mij is dat genoeg. Dan ga ik ook niet staan huilen of zo. Maar dat maakt het wel persoonlijker en echter. En voor het publiek, ja, of als zij dat erin willen zien in ieder geval, is dat wel van, oh ja, dit is niet alleen een kunststukje of zo wat ze staan te doen, maar dit is echt aan de hand. Ja. Beetje een rare vraag misschien, maar heb je die melodica dan ook gewassen? Of laat je die dan? Nou, ik heb erin gekeken en er zit heel veel nicotine in. En toen heb ik op YouTube gekeken hoe je een melodica schoonmaakt. En dat vereist schroefdraaiertjes die ik niet heb. En toen heb ik het erbij laten zitten. Het is niet zo'n heel heroïsch verhaal, dit. Nee, maar ik vind het ook wel weer een heel mooi beeld dat je, nou ja, daar dan op speelt. Ja, zijn tandafdrukken staan er ook echt in. Ja. Een mondstuk. En ik kan er wel een nieuw mondstukje erop zetten, hoor. Maar ja, ik dacht, waarom eigenlijk? Hij zit in een koffertje en het koffertje gaat ook mee in de voorstelling. En op het koffertje heeft hij geschreven: mondaccordeon met dubbele tonen. En ik hou dat dan zo dat het publiek dat ook kunt zien. Want ik vind dat dan heel erg ontroerend dat hij daar zoiets, dat hij er echt iets van heeft geprobeerd te maken, zeg maar, van dat ding. En toen liep ik vrijdag van mijn auto naar het theater en toen sneeuwde het heel erg hard. En toen kwam ik in het theater, toen waren de letters eraf. En dus dan hebben ze er 40 jaar opgestaan of zo. En dan loop ik 1 keer ermee door de sneeuw en dan zijn ze weg. En toen zei Martin tegen mij: loslaten, dit is allemaal loslaten. Nou, maar ik vind het wel een heel grappig voorbeeld. Want ook in de gedichten die F. Starik over jou heeft geschreven, ja, komt er ook wel naar voren, naast zijn intense, grootse liefde, dat jij een enorme brokkenpiloot bent. Ja, klopt. Ja, ik... ja, wat zou ik daar zo over loslaten? Ik val vaak en ik laat alles vallen. En ja, daar komen soms ook goede dingen uit voort. Nou ja, zoals een heel goed verhaal dat jij een theater uitloopt... waarop letters staan al 40 jaar die er vanaf waaien... op het moment dat jij het pand verlaat. Ja, maar, maar heb je er nog een voorbeeld van? Nou ja, het leidt soms tot wonderlijke dingen. Het is voor een schrijver best wel leuk om zo onhandig te zijn. Ik val bijvoorbeeld heel vaak en heb heel vaak bij de eerste hulp gezeten in mijn leven. En waar zie je dan steeds vreemder aan gaan kijken? Omdat ze toch echt aannemen dat er iets anders aan de hand is, omdat je mishandeld wordt. En dat soort communicatie is dan weer heel leuk om over te schrijven. Dus ja, heb jij een beter voorbeeld? Je ziet eruit alsof je iets in je hoofd hebt wat mij is overkomen, waar Frank over heeft geschreven en wat ik nu even niet meer weet. Nou, dat maar... Wat ik moet denken, dat jouw kat in brand is gevlogen. Ja, zeker. Inderdaad, ja. Dat is... ja, dat gedicht is helemaal niet gepubliceerd. Dus dat is heel grappig. Dat heb ik laatst inderdaad op internet gezet. En dat heet Waarom ik haar lief heb, dat gedicht. En ja, dat gaat over alles wat ik zo al doe. Dat ik de auto wasserette inrij en dan naar de hand zeg... de volgende keer moet ik mijn antenne intrekken als ik er weer een heb. En ruitenwissers, want die had ik ook per ongeluk aangezet. En in een reflex? In een reflex. Oh ja. En 's avonds vloog haar kat in brand. Ja. Ja. Wat gebeurde er met de kat? Nou, die stond naast een kandelaar. En ja, toen vloog die zo vanaf zijn midden helemaal tot het puntje van zijn staart in de fik. Maar mijn kat is dus heel handig. Dat wist ik niet, maar op dat moment leerde ik het. Want wat hij deed, hij sprong van de bank af en rolde zichzelf uit over de grond. Alsof hij het iedere dag deed. Wat een slimmerik. Ja. Je zei net, komende week, 16 maart is het precies 5 jaar geleden... Ja. Dat F. Starik overleed. Ja. Ga je hem nog op een speciale manier herdenken? Ik ga met zijn zoon naar zijn graf. En ik denk wat eten en... mijn vriendin Lieke gaat mee. En die heb ik toen gebeld, toen ik hem vond. Kun je komen? En toen kon ze komen. Dus zoiets. We gaan in dat gezelschap. Ik weet niet. Ik denk dat het ook gewoon fijn wordt. Ja. Nou ja, maar er staat niet iets helemaal omheen gepland. Omdat je me ook wel iemand lijkt van rituelen. Maar dat moet ik een verrassing laten zijn. Want dat moet ik namelijk allemaal nog op de post doen maandag. De verrassing. Nou luistert er natuurlijk niemand nu meteen om 6 uur. Maar misschien wel voor donderdag. Ja, dat is waar. Dus als je heel erg bijzonder bent, krijg je post. Nou, dan weet je dat ook bij deze. Ja. Vrouwtje Tuinman, jij hebt culturele aanbevelingen meegenomen. Zeker. Heel veel van jezelf. Heel veel die ook indirect of direct geleerd zijn aan Frank. Ja. En één daarvan is... Is dat zo? Is bijvoorbeeld het Museum Jan Kunne in Os. Oh, is dat geleerd aan Frank? Vertel. Nou, daar is ooit een tentoonstelling van hem geweest, als ik me niet vergis. Oh, oké. Okay. Maar dat was niet de... Nee, dat was helemaal niet de link. Nee, niet voor mij. Nou. Maar ik vind het wel leuk om te horen, hoor. Museum Jan Kunne in Os. Ik heb er zelf ook wel eens wat gedaan, professioneel. Maar ik vind het een ontzettend leuk museum. Überhaupt en sowieso. Sowieso omdat het op zo'n onverwachte plek midden in Os staat. En een mooi gebouw is. En het is een museum waar het leven echt binnenkomt. Het is niet alleen maar kunst in de Ivoren Toren. Maar er gebeurt echt iets mee. Je stapt daarin en het stapt in jou. Zoiets. Ja. En wat heb je daar zelf voor voorstelling gehad? Ik heb er gedicht mogen schrijven bij werk van Elsbeth Dieriks, fotografe. En dat was voor mij de eerste keer dat ik er kwam. En ik vond het toen al heel bijzonder hoe zij openstaan voor samenwerking met meerdere disciplines. En Nou, dat was ook zo in latere keren dat ik daar kwam. En ze hebben nu iets over bioart waar ik nog niet ben geweest, maar wel heel graag heen wil. Ja, wat ook niet allemaal kunst is in de zin van een schilderij aan de muur. Maar ook, er is bijvoorbeeld een vinger van iemand die daar aan het... nou ja, vergaan is volgens mij niet het woord. Want ik heb het idee dat het meer in een klimaatgecontroleerde doos zit. Dat is niet het woord. Ik zoek het woord voor wat er op een zakje sla staat. Dat het onder bepaalde atmosfeer is bewaard, zeg maar. Ja, geconserveerd. Ja. En die vinger is dan weer verbonden aan een snoertje. En dan komen er allerlei gegevens uit van wat daar eigenlijk gebeurt met die energie. En ja, dat vind ik. Ik ben natuurlijk heel luguber aangelegd met de dood en zo. Dus dat vind ik dan fantastisch. Maar ze hebben allerlei vormen van bio-art daar. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, dat is een voorstelling van Jalila Essaidi. En het heet Leven en Laten Leven, hoe bio-art de toekomst kleurt. Het is te zien tot en met 29 mei. Maar ik vind het ook grappig dat jij nu begint over die vinger. Ja. Want ik las ook in het werk, en dat realiseer ik me nu, van jou, de zin, moet ik even goed nadenken. Je geeft ze een vinger en ze pakken de hele man. Ja. Dus er is iets gebeurd met de vinger van Frank. Ja, het gaat over meer. Nee, het valt wel mee. Maar het gaat over meerdere dingen tegelijk. Het gaat onder meer daarover. Wat een terugkerend thema in mijn werk is. Is de omgang met rouw. En dat er een soort wedstrijdaspect in zit. Van wie kende hem of haar het best. En vaak is een heel klein stukje weten van iemand al genoeg om te concluderen dat jij een allesomvattende versie in huis hebt van die persoon. En dat is heel menselijk, hoor. Ik zal er zelf ook wel last van hebben. Maar dat leer je heel goed kennen op het moment dat je een naaste verliest. Dat allerlei andere versies opduiken die soms wel overlappen met jou en soms niet. Ja, en die vaak ook gewoon gaan over de persoon zelf. Ja. Ja. Dus, ja. Nou, wat een prachtige gedachte. En dat naar aanleiding van de... Van de dode vinger. Van de dode vinger. In een museum Jan Kühne in Os. Ja, ja. Waar we F. Stadink en jij elkaar eigenlijk ontmoet. Op het gala van de dood. Nee, joh! Ja. En dat was ook op een 16 maart. En dan dit jaar 20 jaar geleden. Dus dat zal in 2003 zijn geweest. Nee, we hebben elkaar niet toen ontmoet. Toen raakte het aan. Ik lieg. We hebben elkaar eerder ontmoet. Ergens bij literaire dingen. En toen op een gegeven moment heb ik hem geboekt voor Lowlands. Waar ik iets voor organiseerde. En toen zijn we blijven e-mailen met elkaar. Maar dat er een kwartje viel van, oh, wij horen bij elkaar. Dat was op het gala van de dood. Wat toen bij de Boekenweek hoorde. Wat het nu ook is. Ja, Ronald Giphart had toen het Boekenweekgeschenk. Wat ook rondom dat thema speelde. En daar had hij een groot feest in Tivoli. Op de Oude Gracht in Utrecht. En daar mochten wij heen. Je hebt ergens gezegd dat je eigenlijk wel klaar was met het schrijven over de dood. Dat je wel toe was aan een nieuw thema en dat toen je partner overleed. Ja. Waar was je over gaan schrijven als dat niet was gebeurd? God, dat is een goede vraag. Ik heb een aantal jaar geleden een historische roman geschreven. En dat beviel me eigenlijk uitstekend. En ik denk dat ik dat misschien wel weer zou willen doen. In een verhaal van iemand anders duiken. En wat niet noodzakelijkerwijs over rouw en verlies gaat, graag. Ik weet het nog even niet. Ik heb daar ook van geleerd, wat ik eigenlijk al wist, dat je dat soort dingen niet moet voorspellen. 5 jaren plannen passen niet zo heel goed bij mij. En dat moet ik ook niet willen nastreven, want dan krijg je dit soort dingen. Dus duidelijk. Ja. Mocht je net inschakelen, goedemorgen. Dit is een programma van de VPRO dat een uur cultuur heet. Elke zondagochtend ontvang ik een interessante gast bij wie de cultuur in dit geval uit de poriën gutst. En vandaag is dat schrijver en dichter Vroukje Tuinman. Jij hebt als tip eigenlijk nu net ook een Lowlands gegeven. Die heb je ook op je lijst gezet, want daar ga ik elk jaar heen. Ja. Maar jij hebt ook heel veel muziek getipt. En ook verrassende muziek, ook muziek die je niet per se tegenkomt op Lowlands. Waaronder dit. Windmolens, windmolens. Ja, Nederland bestaat dankzij windmolens. Door gaswinning verzakt de grond. We hadden Fukushima en Tsjernobyl. Kernenergie is ongezond, dat weet elke randebiel. Dit zijn Meinder Talma en de jonge Bosfazant. Waarom vind je dit zo'n ontzettend mooi liedje? Ik vind het een geweldige plaat. Ik volg Meinder Talma al heel erg lang. En deze samenwerking met de Bosfazant was totaal nieuw voor mij. Meinert wordt wel eens, geloof ik, de meest onbekende rockster van Nederland genoemd. En maakt het daar ook wel echt naar. Met zijn orgel en zijn noordelijke accent en zijn onderwerpskeus. Dit is trouwens best een hele actuele politieke plaat, vind ik. Er staan heel veel dingen in die ontzettend waar zijn over onze maatschappij. En hij is rücksichtloos. Nou, ik kan 's ochtends moeilijk praten, zeg. Zichzelf, tenminste, dat denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Zo goed ken ik hem niet. Maar ik gok dat hij heel erg zichzelf is. En daar schaamteloos in is. En ja, dat. Daardoor overvalt het je heel erg, elk liedje. En zeker ook live. Ik heb dit natuurlijk nog live niet gezien. Ik geloof, deze plaat heet Schandalig, hij is net uit, 2 weken of zo. Dus je kan het live meemaken, hoor. Op 30 maart in Rotterdam, in Worm. Kijk. En 12 mei in de Neushoorn in Leeuwarden. Oh, ben jij daar wel eens geweest? Ik nog nooit. Nee, ik ook nog niet. Wel in Worm. Dat is een geinige plek, maar in de Neushoorn nog nooit. Maar ja, overrompelende muziek. Mijn favoriete nummer ever van Meinert Talma blijft de muzikale fruitmand. Ik weet niet of je het kent, maar het is een ode aan de toen al tientallen jaren oude EO-liedprogramma. En het wordt live, werd het ook soms opgerekt tot 20 minuten. En hij maakt er een soort van spiritual van, eigenlijk. En sowieso dat het gospelachtige, terwijl het totaal religieus is allemaal. En ook soms best grof. Maar het gospelachtige zit er heel erg in. De boodschap brengen, of het nou een blijde is of niet. En vind ik mooi. Vind ik ook mooi. Ik vond het ook extra leuk om windmolens erbij te pakken. Ja. Met het oog op de demonstraties gisteren. Ja. Op de A12 van Extinction Rebellion. Ja. Ik dacht, ook weer prachtig, actueel en activistisch. Ja. Meinder Talma kan je er goed bij hebben. Die kan je er heel goed bij hebben, ja. En of ze hem ooit in de supermarkten gaan draaien, weet ik niet. Maar er staat ook een fantastisch nummer op Schandalig over consumptie. Dus, maar ja, dan loopt iedereen misschien naar buiten. Iets anders dat je hebt getipt. En daarom vind ik dit programma niet alleen heel erg leuk om te maken, maar ook om voor te bereiden. Want ik wist dat niet. Is dat Claw Boys Claw weer gaat toeren. Ja, in mei. In mei gaan ze dat doen. Het is de band rondom Peter de Bos. Dit was hun grote hit uit de jaren 90, Rosie. Heb je al kaarten in de pocket? Ik heb kaarten voor Utrecht, ja. Ja, ik ga waar mogelijk altijd, al sinds mijn 15e. Oh, echt waar? Waarom val je daar zo voor? Wat spreekt je zo in ze aan? Poeh, Ik hou heel... de drive, denk ik. Ik hou heel erg van mensen die gewoon doorspelen. Letterlijk en figuurlijk. En over de jaren heen. Geen geleuter. Maar gewoon er zijn. En ik hou heel erg van hun zelfrelativering. En verder zijn ze ook gewoon wel echt heel erg goed. Ja. En... Ja, ik ben natuurlijk zelf inmiddels ook een oude zak. Dus dan mag je dat zeggen. En ze, vind je dat? Ja. En ze worden ook nog steeds beter. En dat vind ik wel heel bijzonder, ja. Ja. Ik weet niet. Ik merk naarmate ik meer een oude zak hoor, ik ben 48, dat ik me heel graag spiegel aan mensen die niet met pensioen gaan, zeg maar. En dat op een goede manier niet doen. Want er zijn ook mensen waarvan ik denk... die mogen nu al op hun 40ste met pensioen. Maar ik vind het heel fijn dat je blijft doen en maken... wat je graag wil doen en maken. Ja, en dat doen zij. En Kite, hun laatste plaat, was weer fantastisch. En van mij mag er nog één komen, maar blijkbaar gaan ze nu eerst toeren. Ja, in mei en juni... in een theater bij u in de buurt. En wat ik dan weer het mooie vind, is dat Rosie, wat ik net liet horen, is geproduceerd door de drummer van de Urban Dance Squad. Kijk, Michel lijntjes, Schoot. Lijntjes. Ja, lijntjes. Staan komende maand ook op diverse plekken. Onder andere in Amsterdam, in Leiden, in Arnhem en in Lelystad. En daar ga je ook naartoe. Ik ga naar Rootboy toe, ja, volgende week in de Melkweg. Ja, zeker. Rootboy is onderdeel van Urban Dance Squad, of wat dat ja, ooit was. Ja, volgens mij heet het nu ook Rootboy. En dan doet de nummers van Urban ja. Ja, zoiets. Het is de helft van de squad, geloof ik. Ik weet niet, ik moet me nog verdiepen, hoor. Dat is duidelijk. Ja, wat ik zo leuk vind, is omdat je zelf ook heel erg druk bent... natuurlijk met de voorstelling die je ook nog in maart 2 keer gaat spelen. Stop de tijd. Dat je ook nog de ruimte en tijd vindt om naar een Rootboy te gaan... om naar een Clawboys Claw te gaan. Maar dat je tegelijkertijd ook in een ijzeren ritme leeft... Ja. Om jouw slaapritme een beetje... Ja, orde te houden. Ik slaap heel kloterig en het gaat best wel goed als ik me aan strikte leefregels hou en maar 2 keer per week iets doe naar achter. En dat iets, dat kan alles zijn wat prikkelt. Dus ik lees niet een te goed boek 's avonds en ik ga ook niet uit en dat soort dingen. Ja, en mijn eigen werk is vaak die 2 avonden. Dus, maar als dat niet is, dan ben ik heel blij dat ik naar de Melkweg een keer kan. En dan slik ik dus weer die slaappil waar ik het net over had. Maar ik moet zeggen, je noemde jezelf net een oude zak. Maar voor een oude zak heb je wel echt leuke feestjes allemaal uitgekozen. Ja, maar wel met andere oude zakken, hè? Nee, maar ik vind het zo grappig dat je jezelf een oude zak noemt. Omdat mijn geliefde is net zo oud als jij. Ja, en hij is dat absoluut nog niet. Nee, hij is helemaal geen oude zak. Ik vind 48 helemaal niet oud. Ik ook niet, bij andere mensen niet. Nee, maar het is ook flauw. Maar ik voel me gewoon... Dat komt denk ik... Oh, jezus, daar heb je die dood weer. Dat komt ook gewoon door dat mijn partner is ziek geworden en overleden. Ik voelde me toen een paar jaar zo ongeveer ergens 86. En nu ben ik weer ongeveer terug op de leeftijd die ik ben. Maar ik heb niet meer dat ik me nog mijn hele leven 21 ga voelen... zoals sommige mensen. Dat gaat niet meer lukken. Nee. Dus dat is het meer. Maar en ik ben me er ook bewust van. Ik ben me er bewust van dat als ik op een literair festival sta... Dat ik echt heel ver voorbij het jonge aanstormende talent ben. Dus, en ook en gelukkig ik bedoel maar... niet voorbij in de zin van beter. Ik bedoel letterlijk in tijd voorbij. Dus ja, gelukkig maar, zeker. Maar want het zou ook niet goed zijn als ik dat maar blijf denken. Dat ik bij de jonge garde hoor. Ja. Dus, maar ja, ik kan het niet meer ontkennen. Nee, maar wat je ook zei, wat ik eerder in het programma Ook zei is dat de dood van een partner is voor mij iets conceptueels. Dat is iets voor later. Maar jij was pas 43 toen je afscheid nam van je levensgezel. Met wie je dus 15 jaar samen was. Ja. Terwijl je denkt dat is iets voor na je pensioen. Dus ik kan me voorstellen dat dat het concept tijd... Je moet geen dingen plannen. Nee, je moet geen... Nee. Nee. Dus laat je verrassen. Wat zal ik daarover zeggen? Dat in die zin... in ieder geval, en daar gaat die voorstelling ook wel deels over. De tijd niet zo lineair is als wij graag willen. Van en dan hoort er dat te komen en dan hoort er dat te komen. En daarna, dat is het ook, hè? Het gaat heel vaak in ons leven over straks begint het. We werken nu toe naar dit, dat en dat. En dan straks begint het genieten. En dat kun je wel zo willen plannen. Maar of het leven het daar ook mee eens is, dat is natuurlijk de vraag. Dus... waarmee ik niet bedoel, laat nu alles maar gaan en ga alleen maar genieten. Maar het heeft. Er valt wel wat voor te zeggen om het dagelijkse leven te doen op een manier dat je ook vervulling hebt. Dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij wat ik net ook zei. Ik spiegel me heel graag aan mensen die niet met pensioen gaan. Die de hele tijd al met vervulling aan het leven waren en daar graag mee doorgaan. Ja. Iets dat jij heel graag wilde tippen is het Museum Moor in Kasteel Ruurlo. En ik stuit mijn neus ondertussen. Ja, nou, maar dan vertel ik ook eventjes wat daar gebeurt. Dat kan allemaal. Je kan het nog schaamtelozer doen. Dan doe ik even je microfoon dicht als je dat fijn vindt. Gebeurd. Het is al gebeurd. En Kasteel Ruurlo is op dit moment 50 werken uit het poëtische oeuvre van Linne Leegde te zien. Onder de titel Fantastic Voyage. 7 kamers en het trappenhuis. Daarin staan haar sculpturen en hangen haar foto's. Dat is te zien tot en met 11 juni dit jaar. Waarom wil je dit zo graag tippen in het programma? Ook wel heel banaal omdat jullie hadden gezegd... dingen buiten de Randstad noemen is niet erg. Dit is heel juist erg niet. Buiten... Juist heel welkom. Ja. Ja. En toen dacht ik, maar dan moeten jullie ook echt naar Ruurlo. Ik ben er laatst voor het eerst geweest. Het is het gewone museum Moor ligt ietsje meer in de bewoonde wereld. Maar dit is dan een soort dependance ervan. En het gebouw zelf is al spectaculair. En die tentoonstelling is heel erg... out of the box, denk ik. Ook in die omgeving. Lin maakt beelden van albast. Dat is een wit steen. Waarvan ik ben geen beeldend kunstenaar, dus ik weet het niet. Maar ik denk dat het zowel heel hard als heel zacht tegelijk is. Heel kwetsbaar. En zij maakt daar dingen van waarvan je denkt dat het niet kan. Bijvoorbeeld, ik snuit dus net mijn neus. Zo'n verfrommeld zakdoekje. Dat zou zij dan maken van albast. En dan... Je zag er ook mensen rondlopen die het niet helemaal begrijpen. Die daar gewoon langs lopen en denken... oh, daar ligt een verfrommelde servet. Even tegenaan trappen. Er staat wel wat omheen. Maar daar ligt dus niet een verfrommelde servet. Daar ligt een oppervlakte van albast. Of een handschoen of een schoen. Of allerlei witte... objecten heeft zij heel erg precies gemaakt. En het gaat heel erg over textuur en over half doorzichtigheid en over wat zie ik eigenlijk. En dat werkt heel goed in die context, want in dat museum in Ruurlo hangen permanent heel veel werken van Karel Willink. Surrealistische beeldenissen waar ook heel veel gesteente op voorkomt. Hij doet heel veel met marmeren zuilen en een schilderij van een beeld. Dus dan gaat het ook weer heel erg over dat oppervlakke van het beeld... wat al iets verbeeldt wat in het echt bestaat. En wat hij dan ook nog weer een laag verder schildert. Het gaat heel over materialen. Wat is echt en wat is niet en hoe geef je dat weer? Dus tip... Goeie tip. Een mooie tuin zit er omheen ook. Ik was er laatst met heel slecht weer, dus ik ben er niet doorheen gelopen. Maar ik hou heel erg van tuinen. En je kan ook, als je het museum hebt bezocht... er nog een heel tochtje omheen maken. Als je het daarover hebt, over tuinen, dan is het natuurlijk al een prachtig gegeven dat jij tuinman van achteren heet. En een van de dingen ook die jij hebt getipt is een serie die nog steeds loopt van de BBC. Ja. En dat is A Gardener's World. Vanaf 1968 bestaat deze serie al. En ik heb een fragment uitgeknipt over dwergconiferen. En het probleem ook met het dwergconiferen, want sommige zijn helemaal niet zo dwerg. Die worden heel groot. I'm a sucker for orange. And there's lots of it in this garden. Alongside some truly dwarf trees. Back in the 1980s, as a teenager, I was working at a nursery. And the absolute peak of fashion back then was growing dwarf conifers and heathers. Now, unfortunately, some nurseries were selling conifers that didn't turn out to be dwarf. In fact, they got vast, and it turned out to be a real problem for gardeners working in small plots. However, today, there are plenty of cultivars and forms which I can guarantee will stay small, and this is a great example. This is Picea glauca Alberta Blue, and it's absolutely reached its peak of size. So these are now 25 years old, and they're not going to get a lot bigger. As you can see, they've got that beautiful pale blue tone, which holds through summer and winter. Ik wist niet dat ik dit allemaal wilde weten over dwergconiferen. Het is toch een hele opluchting dat je het nu weet. Het is zo rustgevend. Ja, het is een soort tuinporno natuurlijk. Ja, enorm. En super zen. Wat ik net zei, het beste voor mijn slaapritme is om 's avonds geruststellende dingen te doen. Nou, Gardener's World is er daar één van. In het tuin. Godzijdank begint het volgende week weer. Want in de winter, winterstop enzovoort. Is het niet iedere week, maar nu weer wel. En ik neem het altijd op. En dan kijk ik het op het moment dat ik het meeste nodig heb. En het is gewoon heel rustgevend. Het is gewoon ook. Ja, ze nemen alle tijd om te laten zien hoe je tomaatjes 1 zaadje per potje in een potje doet. En dan komen ze de week daarna erop terug. Weet je nog dat we die zaadjes hebben gedaan? Nou, het ziet er nu zo uit in de koude kas. En op een gegeven moment, een paar weken later, mogen ze misschien wel eventjes naar buiten. En zo gaat het allemaal door. Maar ik vind het ook zo liefdevol dat je dat dan zelf opneemt. Want ik wilde vragen, waar kan je dat streamen? Maar dat kan eigenlijk niet. Nee, helaas mogen wij in Nederland. Dat was zelfs al voor de Brexit zo. Mogen wij de BBC niet streamen. Niet legaal. Dan moet je er een of andere VPN voor hebben. Ja. Dus ik neem dat netjes allemaal op. Anders dan kon ik inderdaad tot 69. Wanneer zij dat begon, kon ik terugkijken. Jeetje, op de iPlayer. Ja, jammer, helaas, dat kan niet. Fantastische tip. Gardener's World, dus sinds 1968 te zien op de BBC. Laten we even in de wereld der tuinen blijven. Ja. Althans, een festival dat je hebt getipt. Dat is een literair festival. Dat heet De Wintertuin. Ja. En mijn hart maakte een sprongetje toen ik dat zag. Omdat mijn zeer gewaardeerde collega Terry Tops, die op zaterdagochtend dit programma maakt, tussen 6 en 7, maar dan niet met een gast, maar met eigen tips. Ja, zij is daar deze keer. Ja, zij organiseert dat mede. Oh. Ja, echt geweldig. Nepotisme, kortom. Nou, maar nepotisme in de schoot geworpen. Want ik zou er zelf niet zo snel over beginnen. En zij ook niet. Want dat voelt dan niet netjes. Nee. Maar, en ik wist het oprecht niet. Een literair festival. Het is op tweede paasdag, 10 april. Poppodium Doornroosje. Jij bent daar heel vaak geweest. Wat maakt dat festival zo leuk? Ik ben er overigens nog nooit in Doornroosje geweest. Dus het is door de jaren heen op allerlei plekken in Nijmegen geweest. En wat het leuk maakt, Wintertuin als organisatie sowieso is heel breed. Ze geven ook uit en ze zijn inmiddels ook verbonden aan een schrijvenopleiding met heel veel jong talent. Is dat ze heel erg niet hiërarchisch programma's maken. Tenminste, zo komt het op mij over. De jonge mensen die nog misschien wel op school zitten, maar geweldig schrijven, zijn even belangrijk als, nou ja, in deze geval, deze keer komt bijvoorbeeld Adriaan van Dis, dan noem je nogal iemand. Ja, daar zit geen strijd in van... jij bent het voorprogramma en jij bent het hoofdprogramma. Het is allemaal even belangrijk. Het wordt met evenveel liefde en zorg benaderd. En geïnterviewd en aangekondigd. En schrijvers gaan daar ook daadwerkelijk naar elkaar kijken. Dat is in Nederland niet heel courant... dat je dat mag aannemen, dat dat gebeurt. Is de schrijverswereld wat dat betreft niet ondersteunend? Ik denk niet dat het onwil is, hoor. Maar en ik ben zelf ook wel eens... dat ik het gewoon even niet zou voelen... dat ik met name in de kleedkamer zit... tot het mijn eigen voordracht is. Maar het is ontzettend leuk om een plek mee te maken... waar je gewoon het hele programma mee krijgt. Ja, en dat is ook heel erg goed voor schrijvers. Ze zeggen altijd, je moet vooral schrijven heel veel lezen. En dat is waar. Maar het is ook zo dat je vooral heel erg veel moet horen... en verteld moet horen worden door andere schrijvers. En dat gebeurt hier op een hele natuurlijke, ongedwongen manier. Wintertuin Festival, tweede paasdag in Doornroosje in Nijmegen. Maar er is ook nog een heel lekker warmloopprogramma in de dagen daarvoor. Ja. Je zegt, als schrijver moet je veel lezen. Een van de boeken die je tipt is Max Porter. Maar met een boek dat 23 maart pas uitkomt, Shy. Ja, ik heb het even opgevraagd. Dacht ik, als ik nou beweer dat ik op de radio kom... dan mag ik het vast even lezen. En dat was ook zo. Echt waar? Ja. Oh, ja. Nou, wat fantastisch. Ja. De schrijver van het prachtige boek Verdriet is het ding met veren. Ja. Hoe is het nieuwe boek Shy? Heftig. Het is stilistisch heel erg Max Porter. Dus associatief. Korte zinnen, korte fragmenten. Dingen die van de hak op de tak lijken te gaan. Maar dat gaat over de manier waarop deze jongen, Shy, denkt en in het leven staat en functioneert. En dat is heel moeizaam, hoe hij in het leven staat en functioneert. Echt een dysfunctioneel iemand. Hij zit ook in een soort opvoedinstituut wat De Laatste Kans heet. En hij is talig genoeg om zelf ook te beseffen... dat die naam ergens over gaat, De Laatste Kans. Dat hij blijkbaar aan zijn laatste kans bezig is. En daar verhoudt hij zich soms beter toe dan op andere momenten. En het boek gaat eigenlijk maar over een paar uur uit zijn leven. Een nacht. Hij is trouwens ook een medeslapeloze. En Shai is boos. Shai is verdrietig. Shai voelt zich niet gezien. Shai heeft ook hele heftige positieve gevoelens en houdt ontzettend van muziek en van trip hop. Het speelt eind jaren 90. En eigenlijk hij is heel erg destructief. Maar uiteindelijk gaat het eigenlijk over heel erg juist vol in het leven willen staan en daar niet in slagen. En dit klinkt als een super somber boek en dat is het deels ook wel, maar het is zoveel energie. Dat wel uitbalanceert tegen elkaar. Dus moet even wachten tot de 23e. Ja, in het Engels is het er al wel gewoon, hoor. Maar ja, ik vond het een heel mooi en stormachtig boek. Max Porter, Shy, dus bijna uit. Ja, en in het Nederlands heet het ook gewoon Shy. Duidelijk. Ja. Je zei Laatste Kans, het instituut waarin Shy zit... Een kunstwerk dat jij hebt meegenomen, een openbaar kunstwerk... dat is een kunstwerk dat twee kansen heeft gekregen. En dat gebeurt niet zo vaak. Ja, inderdaad, ja. De Floating Poetry Room. Ja, dat is mijn gedeelte van nepotisme. Want dat is een kunstwerk van Frank. En in Amsterdam, in het water, in Eiburg... ligt een soort drijvend eiland... met daarom een hekwerk. En daar staan woorden op. En dat zijn woorden van Frank. En het is een ontwerp van een architect, Herman Armandjani. En hij is eerst geplaatst en toen mislukt. En toen is hij nog een keer geplaatst. En nu gaat het best wel aardig ermee, eigenlijk. Waarom was het mislukt? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Volgens mij was het iets technisch. Want het was de bedoeling, want het is dus de Floating Poetry Room. Nou ja, het is een soort ponton. Ja. En dan konden mensen elkaar ontmoeten. Het moest een ontmoetingsplaats zijn. Ja. Maar Eiburg is ook één grote windtunnel. Dus ik kan me ook voorstellen dat het geplaatst is op een plek waar je gewoon wegwaait. Waar je niet gewoon even lekker gaat zitten kletsen. Er was iets technisch mee waardoor het helemaal niet werkte. En er was ook nog, er staat ook nog een boot op. Die te maken heeft met hoe men vanuit daar richting Amerika vertrok. En niet. En, oh god, ik ben weinig goed voorbereid. Daar was ook iets mee. Ja, volgens mij had het er niet mee te maken dat hij vertrok vanuit Rotterdam. Ja. Dus dat er een Rotterdamse boot. Op een Amsterdams. Ja. Ja, en toen is hij ook nog. Het een heel... En toen is hij ook nog een keer aangevaren. Ja, hij is ook nog een keer kapot gegaan. En nu zit hij redelijk goed vast. Dus hij drijft wel, maar hij zit ook wel vast. En ik kan hem ook gewoon als een terras gebruiken. En er vinden best wel wat dingen voor kinderen ook op plaats. Er vindt soms ook wel eens gewoon een lezing op plaats. Hij heeft een soort kioskachtige functie. En hij biedt uitkijkpunten op een plek waarvan je eigenlijk denkt, wat is hier nou eigenlijk te zien? En dan blijkt er heel erg veel te zien te zijn. En dat vind ik wel bijzonder. Ik ben er 2 jaar geleden of zo een keer gaan kijken. Van, is dit geworden wat ze ermee wilden? Ik denk ja. Ja? Ja. De Floating Poetry Room. Ik maakte een typfout toen ik het opschreef. Ja? En ik had het de Flowetry Room genoemd. Oh, dat ik dacht, oh, nou, dat had eigenlijk ook wel gekund. Ja, heel mooi. Vraukje, we komen bijna aan het eind van het programma. En we zijn nog helemaal niet aan al je tips toegekomen. Bijvoorbeeld ook Andre die Welt, een muziektheatervoorstelling. Ja, ja. En zelfs een voorstelling, een andere voorstelling die vandaag gespeeld nog gaat worden. De Klimaatdichters in Den Haag. De Klimaatdichters in Den Haag, ja. De podcast Lady Killers. Ja. Ook van de BBC. De dag van de literatuur. Als je zegt van nou, we hebben nog. We hebben nog een minuut. Welke wil je dan omhoog houden? Dat je zegt, doe die dan. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden, ook gezien het protest van gisteren, dat er mensen naar de klimaatdichtersvoorstelling gaan. Die heet De Haas, de Roggelelie en de Worm. En dat klinkt een beetje als een kindervoorstelling, maar dat is het niet. Het gaat over onze verdwijnende natuur en de liefde daarvoor. En er komt een reprise in het najaar. Maar het is er ook gewoon nu in dit klimaatweekend, vlak voor deze klimaatverkiezingen. En dus om je te laten inspireren, is dat misschien wel een heel erg goed idee. Vanavond in Den Haag. Dus de Klimaatdichters. Ja, zometeen Vroege Vogels. Een programma dat de natuur eert en de natuur viert. En omarmt. Is er nog iets uit de wereld van flora en fauna waar je nog even een kroontje op wil zetten? Zo van. Nou, mijn tomatenzaadjes zijn dus uitgekomen deze week. Ja, en het is een hele leuke tomaat. Eentje van een geheim ras uit Spanje. Wat niet verspreid mag worden van een bepaalde kok die het kweekt. Want hij heeft Michelinsterren en het is gewoon gelukt. Dit is geweldig. Je hoorde Vraukje Tuinman. Dit was Een Uur Cultuur. Je kan alles teruglezen en terugluisteren in bijvoorbeeld de Radio 1-app. En de voorstelling Stop de Tijd met Vraukje. En het Matangi-kwartet onder andere is 24 en 25 maart te zien in Theater Bellevue. En 14 april in Cultura in Ede. En ik hoorde dat het in 2024 in reprise gaat. Ja. Bedankt, vrouwtje. Ster. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Topsolist Jurgen van Rijen wil dat er meer kamermuziek komt voor de trombone. En hij geeft een voorzet met het Alma Quartet. Zangeres Shura Lipowski komt Jiddische liederen zingen. En we horen een muzikaal gebed op cello en accordeon. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Nu 15 maanden gratis voor starters. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? elektrisch wagenpark? Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom, internet, tv en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Wat is er deze week in de actie? Witlof van eigen bodem, 99 cent. Diverse aanmerk mondverzorging, 1 plus 1 gratis. En diverse plantaardige zuivel of kaas, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. NPO Radio 1.